से गुजरने लगे हैं। ओ तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं, मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने